sig'im. Izlasangiz mehri daryo dilkash hamdam. Menga keling ko'nglingizni qoplasag'im. Izlasangiz mehri daryo dilkash hamdam. Bag'ringiz xun, yuragingiz bo'lganda Yaşamak.